ได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นนัชฌานปัจจัย245สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะนัชฌานปัจจัยได้แก่ที่สรคตด้วยปัญจวิญญาณละ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทธนัย246นเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารมณปัจจัยมี9วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี9วาระนาสมนันตรปัจจัยมี9วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนาอุปนิสติยปัจจัยมี9วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี6วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงทำการนับสองอย่างนอกนี้อย่างนี้ในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน61จิตตสหภูทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย247สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานารูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปที่เกิดพร้อมกับจิตทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตและสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมด248สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2และจิตตสมุฏฐานารูปที่เกิดพร้อมกับจิตทำขันธ์1ที่เกิดพร้อมกับจิตและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์2ละขันธ์2ทำขันธ์1ที่เกิดพร้อมกับจิตและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตทำสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตแต่ที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต

โนวิกตปัจจัยกเพตุปัจจัยมี9วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม254อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บนิตยวานเหมือนกับปัจจยวาน61จิตตสหภูทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้น255สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2เกิดปรากฏกับขันธ์1ที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตเกิดปรากฏกับขันธ์ที่เกิดพร้อมกับจิตในปฏิสนธิขณะตาสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2และจิตเกิดปรากฏกับขันธ์1ที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละ256สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดปรากฏกับจิตในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2เกิดปรากฏกับขันธ์1ที่เกิดพร้อมกับจิตและเกิดปรากฏกับจิตเกิดปรากฏกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระอนุโลมจบนเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บ3วาระมีโมหะนาธิปติปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยมี5วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนอาเสวนปัจจัยมี5วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนชานปัจจัยมี5วาระนมัคคปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระในมุเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงเพิ่มไว้ทั้งหมด